Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, kłaniam się. Serwis Trójki o 6 przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ustawa o pomocy psychologa dla dzieci po 13 roku życia skierowana przez odchodzącego prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Za 240 posłów przeciw 190 Sejm uchylił immunitet Antoniemu Macierewiczowi. Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą do października. Zatrzymano już łącznie 14 pomocników nielegalnych migrantów, prawie 200 osobom odmówiono wjazdu. Dwa weta i skarga prewencyjna. Ostatniego dnia urzędowania Andrzej Duda zaskarżył ustawę o pomocy psychologa dla osób po 13 roku życia bez zgody opiekuna. Ustępujący prezydent poinformował, że kieruje przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Tworząc projekt, mieliśmy na celu dobro dziecka i jego opiekunów, mówi Polskiemu Radiu rzeczniczka praw dziecka. Monika Horna-Cieślak podkreśla, że zapisy nakładają obowiązek informowania rodziców lub opiekunów o tym, że dziecko zgłosiło się do psychologa. Nie rozumiem tego, dlaczego dzieci mogą zadzwonić na dziecięcy telefon zaufania, gdzie mówią o kryzysie zdrowia psychicznego, porozmawiać z anonimową dla nich osobą, a nie mogą na przykład pójść do poradni zdrowia psychicznego, którą mają często 50 metrów od domu, zapukać do drzwi tej poradni i porozmawiać z żywym człowiekiem i powiedzieć: potrzebuję pomocy, potrzebuję wsparcia. Myślę, że mamy niekonsekwencję w tym zakresie ogromną. Andrzej Duda zawetował też dwie ustawy. Dotyczą likwidacji Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika oraz zmian w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Odchodzący prezydent w wieczornym orędziu mówił, że 10 lat w Pałacu Prezydenckim było ogromnym zobowiązaniem wobec kraju. Zaznaczył, że chciał zawsze słuchać głosu społeczeństwa. Od samego początku zależało mi, żeby sprawując urząd być blisko ludzi. Dlatego jako pierwszy prezydent w historii odwiedziłem całą Polskę, wszystkie powiaty. To były tysiące spotkań, setki tysięcy rozmów, miliony uściśniętych dłoni. Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia i sympatii. To było dla nas niezwykle ważne i dawało siłę tak potrzebną do wypełniania naszych obowiązków. Dziękujemy za to z całego serca. Dwie kadencje Andrzeja Dudy pogłębiły podziały wśród Polaków, uważa Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, i dodaje, że w drugiej kadencji ustępujący prezydent był bardziej niezależny. Czego dowodem były chociażby weta związane z Lex TVN, Lex Czarnek, czy ustaw związanych z sądownictwem. Nastąpiło pewne usamodzielnienie, aczkolwiek ta etykieta Andrzeja Dudy jako długopisa Jarosława Kaczyńskiego przylgnęła do niego na stałe. O 10:00 w Sejmie przed Zgromadzeniem Narodowym zaprzysiężenie prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Sejm odebrał immunitet Antoniemu Macierewiczowi. Prokuratura chce postawić posłowi Prawa i Sprawiedliwości zarzuty, że jako szef podkomisji smoleńskiej ujawnił ściśle tajne informacje. Więcej Mariusz Pieśniewski. Prokuratura zarzuca Antoniemu Macierewiczowi, że miał upubliczniać informacje opatrzone klauzulami ściśle tajne, tajne, poufne i zastrzeżone. Poseł PiS twierdzi, że miał pozwolenie służb specjalnych na publikację pewnych informacji w załącznikach do raportu podkomisji smoleńskiej. Prześladuje się, represjonuje się. Bronią posła koledzy z partii, mówił Krzysztof Szczucki. Człowieka, który bezkompromisowo dążył do ustalenia tego, co się stało w Smoleńsku. Ale obecne kierownictwo MON nie bagatelizuje sprawy. Wiceminister Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że liczy na rozliczenie działalności byłego ministra. Złożyłem 41 zawiadomień do prokuratury, z czego 21 zawiadomień dotyczy bezpośrednio Antoniego Macierewicza, więc tak, spodziewam się, że jest to raczej początek niż koniec. Posłowi grozi do 5 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą potrwają do 4 października. Wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi, że od początku lipca, kiedy wprowadzono kontrolę, sprawdzono ponad 530 tysięcy osób. Zatrzymano już łącznie 14 pomocników nielegalnych migrantów. Prawie 200 osobom odmówiono wjazdu. Trzeba pamiętać o tym, że po uszczelnieniu odcinka podlaskiego, bo teraz już mówię o granicy polsko-białoruskiej, presja migracyjna przeniosła się na odcinek nadbużański. Tam mamy 10-krotny wzrost prób nielegalnego przekroczenia, ale to są próby, co pokazuje, że granica jest szczelna. W tym roku przymusowo deportowano z Polski ponad 900 osób. Trwa szacowanie strat po ulewach na Żuławach. Pomorski Urząd Wojewódzki powołał specjalne komisje, które mają ocenić skalę zniszczeń.

Stereophonics. There's always gonna be something. Tak gramy od rada. Jest 6:10. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy, zapraszamy. Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Wczoraj meldował się Radom, meldował się Przemyśl. Dziś też można się meldować. 22 i 7 trójek, oczywiście numer działa. Nasz adres mailowy to zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A jakie tematy dziś w programie? A bardzo proszę o takie. O, tutaj. Ciekawe, prawda? A ten? Ha, to jest coś. No dobrze, będzie o zaprzysiężeniu prezydenta w Polsce, o naturalnych kosiarkach we Francji, o fejkowej modelce, o przeboju Arctic Monkeys, o komarach tygrysich, to nieprzyjemne kreatury, o Tour de Polonii też będzie i o nietypowych nagrodach dla sportowców. Pieniądze, konkretniej euro, można też otrzymać po wymienieniu nagrody za zwycięstwo w zawodach narciarstwa alpejskiego w Val d'Isère. Tam najlepsza zawodniczka otrzymuje krowę. W rozmowie politycznej dziś gościem Sylwii Białek Tomasz Trela z Lewicy, a w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Świeżego Oddechu. Miętóweczkę? A poproszę. Szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości tropią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Z mojej kabli i taśm tu tak tu pętla. Wzmacniam ci bas, muzyczna błęda gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1 start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane w pudłach kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuję wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. Światowa Organizacja Zdrowia zaapelowała o podjęcie działań mających zapobiec epidemii wirusa chikungunya przenoszonego przez komary tygrysie. Niebezpiecznie, niepokojąco brzmi taka informacja, a po pandemii koronawirusa od razu zapala nam się czerwona lampka w głowach. Najwięcej zachorowań, bo ponad 4600 wykryto w ostatnich tygodniach w Chinach. WHO szacuje, że zagrożonych wirusem może być wiele krajów, zwłaszcza w Azji Południowo-Wschodniej. Ale czy w Polsce też należy się obawiać? O tym Jacek Frenzel. W Chinach w rejonie występowania epidemii stosowane są opryski przeciw komarom, informuje rządowa telewizja CCTV. Chiński wicepremier Chin Liu Guo Zhong, który odwiedził prowincję Guangdong, zapowiedział skuteczne działania zapobiegające rozmnażaniu się komarów i wyeliminowanie ich ze środowiska. Zapowiedział również przeprowadzenie gruntownego dochodzenia epidemiologicznego. Na szczęście jedyną drogą zakażenia chikungunią jest ukąszenie przez komara tygrysiego, który w Polsce nie występuje. Wirus chikungunii to nie jest wirus śmiertelny, to jest wirus, który daje objawy pod postacią gorączki, bólów mięśni, bólów stawów, wysypki, takie bardzo charakterystyczne bóle, też czasami zagałkowe, ale też silne stawowo-mięśniowe. Natomiast tutaj trzeba pamiętać, że konieczne jest ukąszenie przez wektor, czyli przez komar tygrysi. Profesor Miłosz Parczewski, krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. Tych komarów tygrysich jest coraz więcej, nie tylko w Chinach, ale również w Europie. W Europie jeszcze nie było przypadków transmisji chikungunii, więc nie mamy takiego problemu. Natomiast z całą pewnością ten wirus będzie krążył, będzie się rozszerzał, ale dla nas, Polaków, nie będzie to związane z jakąś wielką epidemią. Polski jako kraju na ten moment to nie dotyczy. Przenosicielem wirusa jest specyficzny komar, który żyje w klimacie tropikalnym i subtropikalnym. Dr Grażyna Cholewińska, specjalistka chorób zakaźnych UKSW. U nas rodzinie tych komarów nie ma. Mogą być do Polski wprawdzie zawlekane, przywożone z tych terenów, gdzie chikungunia endemicznie panuje. A te tereny to jest Azja, Tajlandia, Indie, Filipiny, niektóre kraje Ameryki Południowej, kraje Afryki, szczególnie środkowej Afryki. Tam te komary występują i tam narazić się na zakażenie można, a chorobę przywieźć dopiero po powrocie do Polski. Nawet jeżeli ktoś by był zakażony, to nie będzie transmisji na kolejną osobę bez przejścia przez ukąszenie przez komara, więc tutaj nie widzę jakiegoś istotnego zagrożenia. Lekarze zalecają wszystkim, którzy mogą przebywać w rejonach występowania komarów tygrysich, stosowanie zabezpieczeń w postaci m.in. repelentów, odzieży z długimi rękawami, a w pomieszczeniach moskitiery. Czyli tu jesteśmy bezpieczni, a jeśli wyjeżdżamy, należy uważać. Bez paniki. I do. Jest 6:20. Przegląd prasy. Dużo obowiązków miał w ostatnich dniach kończący drugą kadencję prezydent Andrzej Duda. Odznaczenia, dużo odznaczeń, ale zawetował wczoraj dwie ustawy także. Jedną skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Ale wygłosił też orędzie i powiedział w nim m.in.: kiedy składałem prezydencką przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym w 2015 roku, powiedziałem: dotrzymam zobowiązań wyborczych, które składałem. I tak się stało, dotrzymałem słowa. Jestem dumny, że tym, co zostawiam polskiej polityce, jest przekonanie, że słowo dane publicznie zobowiązuje. Tymczasem serwis Demagog zweryfikował 21 obietnic prezydenta na drugą kadencję. Kryterium selekcji stanowiła rzeczywista sprawczość i zaangażowanie prezydenta Dudy, nie deklaratywność. Wynik: 4 obietnice zrealizowane, 2 zamrożone, 15 niezrealizowanych. Ciekawostka zza oceanu, czytam o niej na stronie 4 Polskiego Radia. Rolnicy w Stanach Zjednoczonych odstraszają wilki nagraniem kłótni z filmu Historia małżeńska. To wieści z The Wall Street Journal, który donosi, że nagranie Scarlett Johansson i Adama Drivera krzyczących na siebie w filmie Historia małżeńska jest wykorzystywane przez United States Department of Agriculture do odstraszania wilków przed zabijaniem bydła na farmach w całej Ameryce. Choć tak naprawdę to tylko element, dźwięki wydobywają się z dronów wyposażonych w kamery termowizyjne, te potrafią wykryć wilka czającego się w ciemności, no i z głośnika wydobywają się alarmujące dźwięki, takie jak fajerwerki, strzały i kłótnie. I jedno z nagrań właśnie przedstawia starcie Scarlett Johansson i Adama Drivera w filmie Historia małżeńska. Wilki muszą wiedzieć, że ludzie są źli, tłumaczy w wywiadzie dla gazety The Wall Street Journal przedstawiciel okręgu United States Department of Agriculture w Oregonie. A co w prasie kolorowej i na portalach plotkarskich? Dużo wakacji, dużo bikini, bardzo dużo jachtów, ale też taki tytuł: tyle zgromadził Robert Lewandowski, majątek nie mieści się w głowie. No, skoro się nie mieści, to gramy. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. I can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go.

A to czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Andrzej Duda zaskarżył ustawę wprowadzającą pomoc psychologa dla osób po 13 roku życia bez zgody opiekuna. Ustępujący prezydent poinformował, że kieruje przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Jak wytłumaczył swój krok w wywiadzie dla jednej z prywatnych stacji telewizyjnych, chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Przedstawiciele 120 państw uczcili w Hiroshimie ofiary bomby atomowej, którą 80 lat temu na japońskie miasto zrzucili Amerykanie. Podczas obchodów premier Shigeru Ishiba podkreślił, że misją Japonii jako jedynego kraju, który doświadczył zagłady nuklearnej, jest wspieranie działań zmierzających do stworzenia świata wolnego od broni jądrowej. W Hiroshimie zginęło około 78 tysięcy osób z powodu choroby popromiennej. Do końca 1945 roku liczba ofiar wzrosła do 140 tysięcy. Wielkopolska policja prowadzi operację Belgrad. Mundurowi przygotowani są na przyjazd kibiców klubu Cwena z WSDA, których ma być około 1000. Poznański Lech zmierzy się dziś z drużyną z Belgradu w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Mecz ma status podwyższonego ryzyka. Pełny serwis Trójki o 7. A jeśli chodzi o pogodę, to środa szykuje się pochmurna i chłodniejsza niż wtorek. Miejscami, głównie na północy i wschodzie, mamy w prognozie przelotne opady deszczu oraz burze. Kilka powiatów nad samym morzem ostrzegane jest przez IMGW alertami pierwszego stopnia właśnie przed silnymi opadami i burzami, a na termometrach dziś kilkanaście stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 20 w całym prawie kraju, do 23 na południowym wschodzie. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 29 minut 7. Well,

jest jeszcze inny temat, że w bardzo wielu miastach się tych trawników długo nie kosi. To zresztą naukowcy mówią dobre i dla tych trawników, dla roślin, dla owadów, dla miasta, dla retencji wody. To we Francji miał powstać pierwszy taki, przynajmniej tak mi się udało wyszukać informację, startup właśnie oferujący wypożyczanie owiec. Firma się nazywa Eco Mouton. Kto zna francuski, wie, że mouton znaczy owca właśnie. No i założyciel tej firmy, Sylvain Girard, który działa do dziś, tak opowiada o swoich początkach. Kupiłem kiedyś kilka owiec, żeby się pasły na trawniku przed moją pierwszą firmą z branży e-commerce. To miał być tylko zabieg PR-owy, że u mnie koszą trawę owce. Ale klienci, którzy do mnie przychodzili, pytali, czy nie wypożyczyłbym im tych owiec, żeby popracowały na trawnikach ich firm. I tak zacząłem mój drugi, jak się okazało, dużo większy biznes. Zatrudniam teraz sporą grupę pasterzy. I był czas, że w urzędzie pracy byłem jedyny, który dawał ogłoszenie o naborze na pasterza. Mało kto już dziś we Francji pasterzy szuka. The only one looking for shepherds. Wśród klientów Sylvaina Girarda są też duże francuskie marki samochodowe, różne sieci handlowe, które właśnie chcą. No też oczywiście jest to zabieg PR-owy, ale wypożyczyć te owce, żeby trawniki w okolicy firmowej siedziby skosiły. Znalazłem informację, że podobno już w 1918 roku w Białym Domu w Waszyngtonie, kiedy prezydentem był Woodrow Wilson, też wykorzystywano owce do koszenia trawnika właśnie w okolicy Białego Domu, ale to też prawdopodobnie był jakiś zabieg, który służył no, kwestią może nie tyle promocyjnym, co jakieś tam zaakcentowanie. Może Woodrow właśnie... Wilson po prostu bardzo nie lubił hałasu kosiarek tamtych czasów. Być może, no to był też 1918 rok, koniec I wojny światowej, być może ludzie w ogóle potrzebowali trochę ciszy i spokoju. No ale w Stanach Zjednoczonych też działają takie firmy właśnie, które nawet mogą przyjechać komuś do ogródka, żeby przy pomocy owiec dokonać koszenia, chociaż właściciel jednej z takich firm, która się nazywa, no nie Lawn Mowers, czyli kosiarki ogrodowe, tylko Lamp Mowers, czyli kosiarki owcze, Corey Sutter, mówi, że no to jednak nie będzie tak, że te owce kiedyś wyprą kosiarki. No i tak mówi ten Amerykanin. And the sheep? Owce chyba bardziej od samej trawy lubią różnego rodzaju chwasty. Nie tylko te rosnące na ziemi, ale też te oplatające drzewa w ogrodach. Różne rośliny zielne bardziej im smakują, na przykład koniczyna, ale nawet oparzeniec jadowity, zwany potocznie trującym bluszczem, im pasuje. Więc to ich koszenie to takie bardziej odchwaszczanie, zdrowsze i lepsze niż opryski. Trawę też przytną, ale to raczej działanie uzupełniające. Kosiarek do trawy całkiem się nie wyeliminuje. Zwłaszcza, że tak jak mówiłem, w wielu miastach w Polsce i na świecie tych trawników się nie kosi, choć i polskie miasta bywały, jak Katowice na przykład, które też zatrudniały owce do koszenia niektórych trawników. Mnie tylko jedna myśl przyszła do głowy w przypadku tych owiec francuskich. Czy te owce francuskie działają w myśl francuskiego kodeksu pracy, czyli maksymalnie 7 godzin pracy dziennie, nie więcej niż 35 godzin pracy tygodniowo, no i prawo do zrzeszania się i zakładania związków zawodowych, a nawet do strajków, które francuscy pracownicy lubią? To by było, gdyby tak owce na przykład zastrajkowały. Na pewno czasami strajkują. Ja się za to zastanawiam, jak ustawić owce na odpowiednią wysokość trawy. Czy to się da? Podejrzewam, że się niestety nie da. Myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że owce wtedy koszą równo z trawą. Równo z trawą. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road been running on down since I was 7 years old. Susan, I would love to hold you if I can. Susan, if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside a small of your back, just like that. I need you, Susan. Oh, Susan, I need you. Left ear on my shoulder and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said, Susan. Owca zamiast kosiarki spalinowej. Głośnej, nieekologicznej. Czy ktoś kiedyś próbował? Ciekaw jestem ewentualnych efektów, bo wimbledoński trawniczek z tego chyba nie wyjdzie. 22,7 oczywiście. I tylko, oczywiście nie tylko owce się liczą. Generalnie naturalne kosiarki. Takich poszukujemy i takimi proszę się chwalić. A my gramy Future Island teraz. Za chwilę Piotr Łodej i Modelka. A jeszcze później taki hit, że... Ale to na razie nie zdradzam. Jest 6:47. Dziewięć minut jeszcze do godziny siódmej, no to właśnie czas na Piotra Łodeja. News albo fake news. No i stało się. Pierwszy raz w historii w prestiżowym magazynie modowym pojawiła się przepiękna modelka. Problem w tym, że to fake. W rzeczywistości taka kobieta nie istnieje, została stworzona przez sztuczną inteligencję. Naszym gościem jest dr Ilona Dąbrowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, specjalistka w dziedzinie mediów społecznościowych, dziennikarstwa internetowego i e-komunikacji. Witam w Trójce, dzień dobry. Dzień dobry. Pojawienie się modelki wygenerowanej przez AI wywołało lawinę komentarzy i kontrowersji, ale co najbardziej wzburzyło internautów? Myślę, że najbardziej wzburzył brak takiego jasnego komunikatu mówiącego o tym, że mamy do czynienia z obrazem, który został wygenerowany przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. No to taka modelka fake, kobieta, której nie ma, no bo na pierwszy rzut oka niezwykle trudno rozpoznać, że nie jest to prawdziwa osoba. O tak, dlatego że współczesne systemy są naprawdę już doskonałe i te zdjęcia, grafiki czy filmy, które są generowane, nie różnią się tak na dobrą sprawę niczym względem fotografii wykonanej przez fotografa. Jaki może być odbiór społeczny takich publikacji, których nie wiemy albo no, nie do końca jesteśmy świadomi, że jest to ideał, ale nierealny? No, w kontekście tego konkretnego przypadku naprawdę mamy wiele potencjalnych zagrożeń i głównie one wiążą się z takim niewłaściwym, wyidealizowanym wizerunkiem kobiety, no, który normalnie, w normalnym świecie jest w zasadzie nieosiągalny. No bo pojawienie się modelek wygenerowanych przez sztuczną inteligencję może utrwalać te nierealistyczne, nieskazitelne kanony piękna. Zdecydowanie tak, a to z kolei niesie za sobą szereg zagrożeń związanych, no tutaj z tymi aspektami psychologicznymi, zwłaszcza w kontekście młodych dziewcząt. Dysmorfofobia, bigoreksja, tanoreksja, to są wszystko dzisiaj współczesne zjawiska i problemy natury psychologicznej. Suma summarum, czy to nie jest zakłamywanie rzeczywistości w mediach? To jest zakłamywanie. Dlatego tak bardzo potrzebujemy dzisiaj jasnego komunikatu, mówienia o tym, że mamy do czynienia z czymś sztucznym, z czymś nieprawdziwym. A może to kolejny krok, tak sobie myślę. Skąd to wzburzenie? No przecież retusz w grafice komputerowej, to poprawianie urody, nawet w zwykłych aplikacjach, w telefonie, poprawianie zdjęć, które robimy, no jest czymś tak powszechnym, że już chyba nawet nie zwracamy na to uwagi. To prawda. Faktycznie współczesne zdjęcia są bardzo często retuszowane, ale z jednej strony nie są aż tak bardzo retuszowane, jak jednak cały obraz, który jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, ale z drugiej strony to wzburzenie myślę, że też związane jest z naszym takim brakiem zaufania do technologii w ogóle. Przypomnę, naszym gościem jest dr Ilona Dąbrowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, specjalistka w dziedzinie mediów społecznościowych, dziennikarstwa internetowego i e-komunikacji. Bardzo dziękuję za tę część rozmowy. Bardzo dziękuję. I dodam, że w podcastach Trójki znajdą Państwo całość naszego spotkania. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Tak jest, zapraszamy do serwisu podcastowego, ale zapraszamy też do rozmowy dziś między innymi o ekologicznych kosiarkach, czyli o owcach, ale nie tylko owcach. Ja mam taką ekologiczną kosiarkę. Można krówkę puścić na trawnik, czy tam owieczkę, no i ona wszystko wykosi cicho, ekologicznie. No i mamy się czym pochwalić, nie? Powinny powstać takie wypożyczalnie właśnie takich zwierząt. No, czyli pan potwierdza, że to działa. To bardzo, bardzo dobrze. I wielofunkcyjność jeszcze, prawda? To też może się przydać? Chciałem tylko zwrócić tak małą uwagę na to, że owca nie tylko strzyże, ale również nawozi trawnik. No właśnie, wielofunkcyjność. To się zawsze w biznesie chwali. Miał być przebój przed siódmą, a to jest wyjątkowy. The Weeknd, Blinding Lights, za 5 minut siódma. Just a touch, baby.